Se estás enamorado, escoita a Radio do IES de Melide. Fala Melide. Penso que un sueño parecido no volverá más. E me pintaba las manos y la cara de azul. Escoitas Isto Radio, un programa de historia de Fala Melide Radio. Y me hizo a volar. Dirigido y presentado por Cristian Álvarez. Volaré, cantaré, Pasaremos un bo rato falando de historia y otras cosas. Felice de estar en la sol. Y volando, volando, feliz o me cuento. Déjate de historias y escoita Isto Radio. No 90.5 da FM, en la web do IES de Melide, en Fala Melide, a Radio Natural. Volaré, cantaré, Hola queridos ointes, e benvidos a unha nova emisión de este bonito programa. Benvidos a unha nova emisión de Isto Radio. Ben, hoxe falaremos dunha cidade moi coñecida, seguramente. A cidade da que falaremos hoxe será Mosba, tamén chamada, ou bueno, estou seguro de que todos a chamades, Moscú. Mosba está situada na parte europea de Rusia. Ademais, é a súa capital. Ai, que ben, co que me cae ben os rusos. É que Rusia é un país genial, ai como os adoro. Ben, agora sí que comenzaremos. Como xa vos dixen antes, é a capital de Rusia. É o principal centro político, económico, financiero, educativo de transporte situado no río Mosba, no Distrito Central Federal na parte europea de Rusia. A poboación da cidade é de 10,4 millóns de habitantes, miña nai querida. Xunto cos arrabaldes da cidade, constitúe por si mesma o 7% da poboación de toda Rusia. Mirade vos que co grande que é. Tamén é considerada a cidade máis populosa de Europa. Foi capital da antiga Unión Soviética e de Rusia preimperial. En Mosba atópase o famoso Kremlin, que actualmente serve como residencia do xefe de goberno, o xentilicio é moscovita. A arquitectura e a cultura de Mosba ten sono mundial. Mosba tamén é coñecida pola famosa Catedral de San Basil, coas súas elegantes cúpulas douradas. Tamén é coñecida como a Catedral de Cristo Salvador. O Patriarcado de Moscova, cuxa residencia é o Mosteiro de Danilov, serve como cabeceira da Igrexa Ortodoxa Rusa. Moscova tamén segue sendo o centro económico e o fogar dunha longa lista de billonarios. Mirade se hai cartos, eh? Así mesmo, é considerada unha das cidades máis caras do mundo. Uf, mellor non ir en tal caso. E é o fogar da multitude de institucións culturais e científicas xunto con importantes instalacións deportivas. A cidade posúe un complexo sistema de transporte e un dos metros máis densamente utilizados, o cal é famoso pola súa arquitectura. Moscova tamén acolleu os Xogos Olímpicos do verán de 1980. A cidade foi fundada no ano 1147 por Yuri Dalgoruki. O emblemático conxunto de edificios coñecido por o Kremlin, construído no século XVI, foi a sede permanente dos zares do Imperio Ruso. Ata o comezo do século XVIII, Pedro o Grande trasladou a capital a San Petersburgo. Tras a Revolución de Outubro e a conseguinte toma do poder polos bolxeviques, a capital foi trasladada novamente a Moscova, pois temía unha posible invasión de Petrogrado e San Petersburgo, que por atoparse na liña costeira do Mar Báltico, era máis vulnerable a un ataque de algúns países capitalistas que buscaban restaurar a monarquía do zar. A partir dese momento, a vida política da nación concentrouse en Moscova e a cidade pasou a ser a capital da Unión Soviética, que agrupou varios países de Europa e Asia. Despois do final da Segunda Guerra Mundial, a Unión Soviética erixiuse como unha das dúas superpotencias de carácter mundial, xunto con Estados Unidos. Por iso, Moscova e Washington, as súas respectivas capitais, concentraron o poder da política e da diplomacia internacional. Mirade, se vos dou a miña opinión, eu penso que Rusia é o país máis poderoso do mundo. E se lles dá a gaña, destrozan e reducen as insas toda a América. Todo semella indicar que antes do ano 1100 existía xa unha pequena fortaleza eslava na confluencia do río Nenglania, no Moscova, denominando o seu val dende o outeiro Borovisky. Nas inmediacións do cal se asentou unha aldea. Ese era o conxunto que mencionan as crónicas por primeira vez na Moscova no 1147. O príncipe Sauzal Yuri Dalgoruki o envolve cunha muralla de madeira, terraplés de terra e foxo no desprotexido lado leste, en 1156, dando inicio á historia da cidade co primeiro Kremlin, perímetro de 700 metros que se estendía sobre o val do río Nenglania, entre as portas de Borovaskia, Traskia e Kremlin actual, e cun val que o salvaba. Poida que cedo se establezca ao leste na beira de Moscova un primeiro asentamento de comerciantes, o chamado Zarandei Posad, berce da futura Katai Gorad. O século XIII é o da inseguridade e a destrución case absoluta polas invasións mongois. A cidade, porén, reponse con sorprendente vitalidade. Danil Aleksandrovich convértese no primeiro príncipe de Moscovia, vasalo dos mongois, construindo para o caso unha primitiva residencia parcega no outeiro de Borovisky. Pero foi co seu fillo, sucesor de Iván Kalita, cando Moscova acolleu o pulo de capital. Ali trasladou tamén a sede do Principado de Vladimir, a sede metropolitana da Igrexa Rusa. Ampliou o pazo e comenzou o seu carón polo leste a constitución de pedra da Catedral da Asunción. Asemade, erixiu unha nova e gran fortaleza. A fortaleza ardeu en 1365 e Dmitri Donskoi decidiu levantar unha en pedra, que se rematou en 1367, aparecendo así o chamado Kremlin Branco pola súa cor. A máis dun gran pazo, agrandando os anteriores, mandou construir 10 igrexas en pedra. En 1453, ten lugar a caída de Constantinopla, sede da Igrexa Ortodoxa. En 1462, ascende o poder do Principado de Moscovia, Iván III, o Grande, que o converte no dominante da rexión, logrando emancipalo da tutela mongol. Proclámase dal Gran Duque de todas as Rusias e pretende que a súa capital, Moscova, sexa a terceira Roma. Comeza un vasto programa constitutivo para o que manda chamar a renomeados arquitectos italianos. Así, entre 1475 e 1479, levántase unha nova e magnífica Catedral da Asunción no lugar da vella do século XIV xa arruinada. En sucesivos anos, refánse tamén a Catedral da Asunción e do Arcanxo, que xuntan a outras menores o Pazo das Facetas e a posterior Torre da Campá, configuran un dos dous conxuntos arquitectónicos máis intensos do mundo, a Praza das Catedrais de Kremlin. Finalmente, toda a fortaleza arrodéase cunha nova muralla con 20 torres, perímetro triangular en ladrillo vermello e de claro sabor italiano. Queda así establecida a base fundamental do que hoxe coñecemos como o corazón da cidade de Moscova, un desenvolvemento que levou 400 anos. Amigos, sabedes que grande é esta grandiosísima cidade. Entón, só podemos facer unha cousa. Espero vos no seguinte programa. Seguiremos falando desta emblemática cidade chamada Moscova. Escoitad unha cousiña. Gustouvos esta canción? Esta canción tan bonita. O Cascanoces, de Tchaikovsky, un autor ruso. Espero que vos gustara este programa. Vémonos na seguinte emisión de Isto Radio. Adeus e ata pronto. Inspíraste ou inspirámoste? Se estás na horta e non ves as berzas, deixa de andar teso como un fungueiro. Arrima a orella. Fala Melide, a radio que te mantén o loro. Para a xente intelixente, fala Melide por sempre.